Film bez limitów nawet przez 12 miesięcy. Wybierz tablet Samsung Galaxy Tab 3.10.1 i wysyłaj pliki dowolnej wielkości. Skąd chcesz i ile chcesz. Więcej na T-Mobile.pl. T-Mobile. Sieć największych możliwości. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 16 kwietnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. Zapraszamy na serwis Trójki. Była minister Mucha po przesłuchaniu. Żadnych zaskakujących pytań. Śledztwo w sprawie koncertu Madony na Stadionie Narodowym dobiega końca. Wprawdzie Polacy coraz rzadziej chodzą do kościoła, ale wciąż często przyznają się do wiary katolickiej. Jest raport w sprawie zmian w kościele po roku 90. Dyplomatyczne śniadanie i zachęta. Kupujcie polską wieprzowinę. Minister Sawicki przekonywał dziś ambasadorów kilku krajów do naszego mięsa. To raczej był ostatni świadek, bo śledztwo dobiega końca. Ponad 3 godziny trwało przesłuchanie byłej minister sportu Joanny Muchy w sprawie organizacji koncertu Madony na Stadionie Narodowym tuż po Euro 2012. Pieniądze na tę imprezę NCS pożyczył od resortu sportu. Skończyło się to stratą prawie 5 milionów złotych. Po wyjściu z przesłuchania Joanna Mucha zapewniała, że została wprowadzona w błąd przez Zarząd Narodowego Centrum Sportu. W moim przekonaniu ten koncert nie miał prawa nie zakończyć się zyskiem. Takie miałam przekonanie wtedy, kiedy podpisywałam dokumenty związane ze zgodą na użyczenie stadionu. I taka była moja wiedza wtedy, oparta na dokumentach, które przedstawiał mi zarząd NCS-u. To było skrajnie nieudolne zarządzanie. Skutki tak czy inaczej ci ludzie, którzy wtedy odpowiadali za stadion, ponieśli. Kto w tym śledztwie może usłyszeć zarzuty? Na odpowiedź na to pytanie na razie jeszcze jest za wcześnie. Prokurator Przemysław Nowak przyznaje jedynie, że finał jest blisko. Postępowanie dowodowe w tej sprawie rzeczywiście zmierza ku końcowi. Prokurator przeanalizuje dotychczas posiadany materiał, podejmie decyzję, czy materiał ten uzasadnia postawienie komukolwiek zarzutów karnych. Najwyższa Izba Kontroli uznała, że resort sportu nie mógł pożyczać pieniędzy na imprezę niesportową. Za przekroczenie uprawnień może grozić do 3 lat więzienia. Szef brytyjskiej dyplomacji ostrzega Rosja. Słowa te padają w istotnym miejscu. William Hague spotkał się w londyńskim City z bankierami oraz liderami brytyjskiej gospodarki. Minister zapowiedział, że dalsza destabilizacja Ukrainy przyniesie Moskwie nie tylko izolację polityczną, ale także szkody gospodarcze, choć na razie Unia skupiła się na sankcjach dyplomatycznych. W ostatnich dniach Rosja z rozmysłem doprowadziła Ukrainę do granic wytrzymałości i zwiększyła ryzyko gwałtownej konfrontacji, powiedział William Hague w Mansion House na dorocznym bankiecie świątecznym wydanym przez Lorda Mayora City. Brytyjski minister wezwał Rosję, aby zaprzestała tych działań i potępiła bezprawie na wschodzie Ukrainy. Uważamy, że jest to kluczowy moment w tym kryzysie, powiedział William Hague i zaznaczył, że Rosja musi dokonać wyboru, czy jest gotowa do zmniejszenia napięcia. A jeśli postanowi inaczej, musimy być gotowi na inny stan stosunków z Rosją przez następne 10 lat niż te, jakie posiadaliśmy przez minione 20 lat, ostrzegł brytyjski szef dyplomacji. Wcześniej William Hague podkreślał, że Wielka Brytania jest gotowa ponieść ofiary gospodarcze, aby pomóc Ukrainie. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Przybyło księży, choć zmniejszyła się liczba powołań. Polacy coraz rzadziej chodzą do kościoła, ale często przyznają się do wiary katolickiej. Tak na przestrzeni 20 lat zmienił się obraz kościoła katolickiego w Polsce. Według wydanego przy współpracy z GUS rocznika statystycznego Kościół katolicki w Polsce w latach 1991-2011 nasz kraj wciąż pozostaje jednym z największych skupisk katolików w Europie, informuje dr Piotr Łysoń z Głównego Urzędu Statystycznego. Na świecie ponad 1/6 osób to są katolicy. W Europie jest to niemal 40%. Polska należy do kilku krajów o najwyższym odsetku katolików ze wszystkich krajów europejskich. Od roku 90 wzrosła liczba osób, które deklarują się jako niewierzące. Spadła przy tym liczba powołań kapłańskich. I tu przyczyn może być kilka, wylicza ksiądz Wojciech Sadłoń. Częściowo spadek powołań tłumaczy przechodzący wyż demograficzny. Częściowo prawdopodobnie też wpływa na to migracja Polaków, zagraniczne migracje Polaków. Niektórzy wskazują również badacze na, oczywiście na oddziaływanie Jana Pawła II, ale to wszystko już pozostaje w sferze hipotez. O tej diagnozie szerzej powiemy w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Polska wieprzowina jest całkowicie bezpieczna. O tym przekonywał ambasadorów Japonii, Rosji, Chin, Białorusi, Wietnamu i Korei Południowej, a także Ukrainy, szef resortu rolnictwa. Marek Sawicki zaprosił dyplomatów na śniadanie. Przy porannej kawie zachęcał ich do wznowienia importu naszego mięsa.

Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Ilekroć jestem w Czechach, odkrywam coraz to nowe szlaki dla zapalonych wędrowców. Między innymi byłem zauroczony czeskimi Budziejowicami z piękną starówką i trasami wokół tego zabytkowego miasta niedaleko austriackiej granicy. Mój gość Iwana Bilkowa z Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego ma tych ciekawych wiosennych propozycji o wiele więcej. Pierwsza taka bardzo urocza trasa jest w Beskidach. Jest to około miasteczka Štramberk. Trasa wynosi jakieś 19 kilometrów. Jest zdalona od czeskiego Cieszyna około 30 kilometrów. I powiem, że wszyscy Polacy, którzy odwiedzili Štramberk, są bardzo zauroczeni, bo to jest miasteczko, które jest górskie. I tutaj był pierwszy zamek warowny. Tutaj przychodziła ścieżka solna i ścieżka bursztynowa. Wyruszamy ze Štramberka na Białą Górę, potem idziemy dalej do miasta Příbora, może dla ciekawostki tutaj się urodził Sigmund Freud i dalej kontynuujemy do Hukwaldów, tutaj zas jest to rodzinne miasto kompozytora Leoša Janáčka i później wracamy do Kopřivnice, gdzie jest słynne Muzeum Tatry. Może pójdziemy na przykład z Kłodzka. Jest to trasa 26 kilometrów. My przekraczamy granicę w Kudowie Słonej. W Kudowie Słonej i idziemy w kierunku Kuksa, który jest jakby na trasie, którą potem możemy kontynuować dalej do miasta Hradec Králové. Ten Kuks jest bardzo ciekawy dlatego, że tutaj są rzeźby Brauna, które wyobrażają różne negatywne cechy ludzi, na przykład nienawiść, zawiść. Jest tutaj też barakowa apteka i możemy tutaj degustować winko. Dalej z tejto trasy idziemy w kierunku Hradca Králového, miesto większe. Jest tutaj bodajże jedyna katedra Świętego Ducha w Republice Czeskiej. Z renesansowej Białej Wieży możemy podziwiać cały Hradec Králové. Kochamy naturę, przyrodę, to pójdziemy wzdłuż rzeki Labi i tutaj zobaczmy na przykład zbieg Labi i Trotiny. Idziemy w kierunku Smiřice i potem właśnie kończymy w Hradcu Královém. Także łatwa trasa dla wszystkich. Teraz tak, jest to trasa jakieś 26 kilometrów. Mówią, że na piechotę i rowerem, jak kto woli. Zachęcamy i w czasie weekendu. Jeżeli ktoś ma urlop, to warto wybrać się na kilka dni. Oczywiście, bo ja myślę, że każdemu ruch na świeżym powietrzu i spodziewaniem czegoś nowego jest bardzo fajnym spędzeniem czasu. A wracając jeszcze do tej turystycznej zachęty, dodam, że warto właśnie teraz wybrać się na trasy, o których mówiła Iwana. Nie ma jeszcze turystycznego tłoku, który rozpoczyna się na początku wakacji. No i ceny, co również nie jest bez znaczenia, są niższe niż w głównym sezonie. Byłem w okolicach Hradec Králové, naprawdę przepiękne krajobrazy, urozmaicone trasy, okazja do zrobienia ciekawych zdjęć. 12,5 minuty po 15. W tonacji trójki. Iwanka Kunewa przy konsolecie, Grzegorz Dąbrowski przy telefonach, przy mikrofonie Piotr Kaczkowski. Dzisiaj mało miejsca, 44 niecałe minuty. Zaczynajmy. Looks like so pretty, you'll see. We'll be right back. city looks oh so pretty, you'll see Amarillo. Słyszeli państwo, że to z winylowej płyty? Mógłbym powiedzieć śmiało. Strona pierwsza, utwór pierwszy. I wiem, że się państwo zastanawiają, bo już otworzyłem stronę na naszym komputerze. minimax@polskieradiopisaneraz.pl, bo z tego adresu korzystam w czasie tonacji trójki również. minimax@polskieradiopisaneraz.pl to jedyny słuszny adres. Państwo się zastanawiają, ale o co chodzi? Rzecz trzeszcząca w porządku. Ale czy to, że Nat King Cole, czy to, że Depeche Mode, już też takie pytanie, tak? Bo Depeche Mode ten utwór również wykonywali. Nat King Cole był pierwszy. Utwór napisany w 1946 roku, ale popularny właściwie w każdym znanym gatunku muzycznym. UK Subs, fantastyczną wersję. Yola Tengo, Glenn Frey niedawno, Chuck Berry, 61 rok. No, można by długo wyliczać. Skąd ta płyta i po co ta płyta i dlaczego ta płyta? Po następnym utworze, a następny będzie długi, mają państwo sporo czasu na zastanowienie się. Noszę go ze sobą w koszyku od niedzielnej oscarowej nocy. Wtedy się nie pomieścił, właściwie wydarza się przy oscarowej nocy corocznie. To utwór, który Oscara dostał w 1963 roku za 1962. Johnny Mercer napisał słowa, a muzykę, a no tak, Henry Mancini. Gdyby był z nami, dziś obchodziłby 90. urodziny. Moon, river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, I'm not so sure the world deserves us. We're after the same rainbows, and how come it's just around the bend? It's always just around the bend. Moon, river, wider than a mile, I'll be crossing you in style someday. You heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world, I'm not so sure the world deserves. just around the bend, it's just around the bend, it's just around the bend, it's just around the bend. Thank you. Już pierwsze dźwięki Moon River sprawiły, że płyta Muzyka Różnej Różniasta 2 się państwu zamarzyła. Dziękuję bardzo za ciepłe słowa. Tak, to można by ją zestawić nawet na użytek tonacji. Dlaczego otworzyłem dziś ten utwór? No bo dzisiaj 90. rocznica urodzin Henry Mancini. To miał niesamowity życiorys ten człowiek. Amerykanin, ale przecież Włoch. W czasie II wojny światowej w Europie. Przedziwne, prawda? 4 Oscary. 20 Grammy. Nie ma go 20 lat z nami, ta muzyka cały czas jest, a przykład Morrisseya, który tak właśnie odczuł, odebrał ten łagodny, ciepły, wiosenny utwór z filmu Śniadanie u Tiffany'ego, to jeszcze jeden znak, jak młodzi rosną na robocie. I a propos młodzi, no właśnie, a propos, aha, bo jeszcze państwo pamiętają, że Johnny Mercer był z Sawany i zapamiętali sobie państwo sprzed lat, że pierwszy prywatny samochód w Sawana, kto miał? Ojciec Johnny'ego Mercera, no ale to zupełnie inna sprawa. Wracając do młodych, którzy rosną na robocie. Słuchają muzyki z daleka, i jak słyszą, że Chuck Berry to fantastycznie brzmi, to mówią, to my spróbujemy i będzie podobnie. Taki był wtedy zwyczaj, że wyciszano utwory, jak osiągnęły 2 minuty i 30 sekund i wystarczy. Każdy inaczej zapamiętał tamtą sesję nagraniową. Za chwilkę sięgnę, bo państwo jeszcze cały czas nie są pewni, czy drugie nagranie z tej samej trzeszczącej, nie trzeszczącej, bo dobrze zachowanej starej płyty, czy to ma jakiś związek z dzisiejszym dniem, innymi artystami, czy to... No tak. Inny artysta akurat, bo patrzę na zegar, a właśnie w 17:30 minęło. Inny artysta słuchał, tak, i myślał sobie, A ja też tak potrafię. Trying to do to my heart. Everything I had was yours. Now I'm closing all the doors. What you trying to do to my heart? You better run. You better hide. You better leave from my side. Yeah, what you trying to do? Soul. What you trying to do to my soul? Every time I see your face, see you in another place. What you trying to do to my soul? Yeah. You better run. Can't you see? Don't you know? I can't stand your alibis, telling lies. Tell me why? Said I want you back home, yeah. Let it come out of you, girl. What you trying to do to my head? What you trying to do to my head? Every time I see your face, I see you in another place. What you trying to do to my head? You better run. Tak jest, to jest Robert Plant, to jest rok 1966. Chwilkę później wytłumaczono mu, że artyści powinni brzmieć przyjaźniej dla ucha odbiorców. I co, jeszcze jedną próbeczkę taką maleńką? No i w 67, w marcu, on zaśpiewał tak. Our song, we used to call it our song. It helped us say hello once. It made us fall in love once, without knowing. Oh, on how we tried so not to show it, even though we didn't know. Song became just a little bit sad, but it didn't seem to matter. Even when I kissed you, I couldn't please you. Oh. Every time I hear that song, I could cry. Now we don't belong. No, no, no. We said our goodbye. I'm still wondering why. So I look around. Tak, młodzi rosną na robocie. Robert Plant z 67 roku, a chwilkę wcześniej z 66. Ale ta winylowa płyta, z której dzisiaj pieczołowicie odtwarzamy dla Państwa utwory, płyta w przepięknym stanie. Dwa razy w ogóle, trzy może w ogóle była odtwarzana. Raz dziś rano. Calusieńko odpoczynku. Nie jest długa, 33 minuty sobie odtworzyłem, żeby przypomnieć sobie, jak to było wtedy. Kiedy? Ta płyta się ukazała 16 kwietnia. To dziś, tak? 1964 roku. Ma 50 lat. 50 lat co do jednego dnia. No to różne utwory różnych artystów, różnych twórców, no ale wśród tych różnych twórców ci sami młodzi, ci bezczelni, którzy no przynajmniej jedną, może dwie swoje własne piosenki umieścić. Strona pierwsza, utwór ostatni, Little by Little. Napisane, że kompozytorami są Nunker Felch. Nunker Felch to właściwie było ich pięciu. Potem dwóch już jako producenci, ale tak naprawdę. No to czy słychać było, że to Rolling Stones, że to oni, że to Mick Jagger? Tak, Little by Little. Pierwszy album grupy The Rolling Stones, monofoniczna płyta wydana przez wytwórnię Decca 16 kwietnia 1964 roku. I pierwsze zdanie z tyłu na płycie notki, którą stworzył Andrew Oldham, człowiek, który stał się menadżerem Rolling Stonesów, jak tylko w ciągu tygodnia zabrał ich Giorgio Gomulskiemu. Rok wcześniej mniej więcej, wiosna 1963. I on napisał tak: The Rolling Stones to więcej niż grupa. To sposób na życie. Czy on to już wtedy wiedział, czy też to było tylko takie hasło reklamowe? Bo przecież pamiętają państwo te przedziwne rzeczy, które wymyślali. Szli do hotelu bardzo eleganckiego, Savoyu, na lunch, ale byli źle ubrani, nie mieli nawet krawatów. I wiadomo było, że ich nie wpuszczą. No ale najpierw obdzwonione były redakcje i powiedziane, przyjdźcie, zobaczcie, jak będą stąsów wyrzucali z hotelu. I rzeczywiście, no, redakcje przyszły, fotografie zostały zrobione. Nie wyrzucono ich, tylko nie wpuszczono. A nie wpuszczono, bo nie mieli krawatów. Pierwsza płyta The Rolling Stones. W tym utworze, który właśnie wybrzmiał, Gene Pitney, z którym odbyli trasę koncertową przed chwilkę wcześniej, grał im na fortepianie, Phil Spector grał na marakasach i podobno na gitarze, ale na płycie na ten temat ani słowa. Na płycie są tylko oni. Nawet nie ma Iana Stewarta, który przecież był z nimi i cały czas pracował i istniał. No ale tak to było. To jeszcze mamy troszkę. Z tej płyty chciałbym poodtwarzać państwu. Może dwa utwory się nam jeszcze pomieszczą. Strona pierwsza, utwór drugi. Willie Dixon napisał I just want to make love to you. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you, baby. Love to you. I don't want you to cook my bread. I don't want you to make my bed. I don't want your money too. I just wanna make love to you, baby. Stones w 50-lecie wydania pierwszej długogrającej płyty i z tej właśnie wtedy wydanej monofonicznej pierwszej płyty. Jest taka książka, o której już wielokrotnie państwu opowiadałem, bo spędziłem z nią wiele, wiele miesięcy, tłumacząc każde słowo. To jest książka według The Rolling Stones, już dawno wyczerpana, ale ja mam egzemplarz, więc mogę poczytać państwu. Powiedział Keith: nasz pierwszy album odzwierciedlał to, co grywaliśmy w The Crawdaddy, czyli w tym klubie, który Giorgio Gomolski dla nich wynalazł. Normalny zestaw: Jimmy Reed, Bo Diddley, Muddy Waters i trochę Slim Harpo. Wybraliśmy najlepsze utwory z programu Wykrzyknik. Nagrywaliśmy w pokoju wybitym opakowaniami po jajkach na dwuścieżkowego Grundiga. Jedynym ukłonem w stronę profesjonalizmu było to, że magnetofon nie stał na stole, a przymocowany był do ściany. To było jak: o, więc to nagrywa. Album przygotowaliśmy szast prast w 10 dni i gdy się ukazał, 100 tysięcy egzemplarzy sprzedano w tydzień. Autorzy książki mówią, pamięć jest szarą strefą, ale trudno dyskutować z facetami, którzy tam naprawdę byli. No więc tak, ja czytając tę książkę zauważyłem, że każdy coś innego zapamiętał i nie zawsze się to wszystko zgadza. Wiadomo, że nagrywali nie 10 dni, tylko nagrywali prawie 2 miesiące. Ale to nie jest akurat najważniejsze. Ważne jest to, że nagrali, że ten album się ukazał i że w 2 tygodnie później była to najpopularniejsza płyta w Wielkiej Brytanii, a po miesiącu również wydana w Stanach Zjednoczonych 30 maja. Troszkę inaczej poukładana, bo tam się zaczynało od Not Fade Away, którego na tej brytyjskiej płycie nie ma. Troszkę inaczej poukładana i krótsza, bo Amerykanom nie trzeba było wtedy więcej. 30 zaledwie minut miała tamta płyta. I co? I dziś? I dziś możemy znowu jej słuchać. I want you back again. I want your love again. But this time is different, darling, you're saying you gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You gotta tell me you're coming back to me. You said we're through before you walked out on me. Before I tried to tell you, but you didn't want to know. This time you're different and determined to go. Tell me you're coming back to me. You gotta tell skończyła się. The Rolling Stones. Pierwszy album monofoniczny wydany dokładnie 50 lat temu. Dlaczego państwa namawiamy na słuchanie monofonicznie? Bo to pięknie brzmi po prostu. Zamykamy tonację. Wielu tematów dzisiaj nie zdążyliśmy nawet napocząć. Nie zdążyliśmy również pokłonić się. Dzisiaj byłyby kolejne urodziny Dusty Springfield. Dzisiaj urodziny obchodzi Bob Vinton. Pamiętają państwo? Moja droga, ja cię kocham chociażby. I utwór, który chciałbym, żeby zabrzmiał na zakończenie. 2 lata temu odszedł od nas, a dziś obchodziłby kolejne urodziny. Paweł Rosak by państwu wiele opowiedział o nim, bo przecież pracowali razem. Jerry Rafferty, Baker Street, niech zabrzmi troszkę. Tyle dziś, bo więcej się nie pomieści, ale państwo znają ten utwór na pamięć. Iwanka Kunewa zostaje przy konsolecie, Grzegorz Ząbrowski wróci z piątku na sobotę o 4 rano, a Piotr Kaczkowski w niedzielę wieczorem wielkanocną. Dziękujemy. Autopromocja. Ale ten czas leci. To już 5 sezon akcji Biegam, bo lubię. Z naszymi słuchaczami spotykamy się na antenie Trójki, żeby o bieganiu porozmawiać, a potem widzimy się z państwem, żeby pobiegać w ponad 70 miejscach i to nie tylko w Polsce. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach lekkoatletycznych. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nieważne, czy Nowy Rok, czy Wielkanoc, w NC Plus zawsze mamy dla Was fajerwerki. Zobacz wybuchowy Olimp w ogniu w Kanal Plus i najnowszy sezon Gry o Tron w HBO. Po raz pierwszy w telewizji, a dodatkowo dla całej rodziny ponad 500 premier w roku. Odwiedź nas jeszcze przed świętami lub wejdź na ncplus.pl.